mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Postępowanie w sprawie ułaskawienia Jana Śpiewaka wszczął prezydent. Aktywista wnioskował o to w grudniu. Rekompensaty za wzrost cen prądu będą dla odbiorców z wyłączeniem tych najzamożniejszych, informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Unia Europejska domaga się niezależnego śledztwa w sprawie katastrofy ukraińskiego samolotu. Prezydent wszczął postępowanie w sprawie ułaskawienia Jana Śpiewaka, poinformował prezydencki minister Paweł Mucha. Kancelaria Głowy Państwa czeka na razie na akta sprawy z prokuratury. W połowie grudnia aktywista został uznany przez sąd za winnego pomówienia. Proces wytoczyła mu mecenas Bogumiła Górnikowska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Poszło o wypowiedzi Jana Śpiewaka dotyczące sposobu, w jaki wykonywała funkcję kuratora w aferze reprywatyzacyjnej. Sąd ukarał działacza grzywną w wysokości 5 000 zł. Kończą się prace nad systemem rekompensat za wzrost cen prądu, podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Projekt konsultują ministerstwa. Z rekompensat będą mogli skorzystać odbiorcy indywidualni z wyłączeniem najbardziej zamożnych. Resort nie ujawnia jednak progów dochodowych, które będą uprawniały do otrzymania pieniędzy. Mechanizm będzie prosty i zgodny z prawem unijnym, zapewnia wiceminister aktywów państwowych Tadeusz Skobel. Mechanizm na rok 2020 został tak skonstruowany, aby spełniał następujące założenia. Realizował obietnicę rekompensaty wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Obejmował zarówno odbiorców korzystających z taryfy URE, jak i tych pozataryfowych będących na wolnym rynku z wyłączeniem odbiorców najbardziej zamożnych w kraju. Wiceminister dodał, że w ubiegłych latach wzrost cen energii w Polsce był jednym z najniższych w Europie. Amerykanie przekazali władzom Ukrainy informacje na temat środowej katastrofy lotniczej w Teheranie, napisał na portalu społecznościowym szef ukraińskiej dyplomacji. Nie uściślił, jakiego rodzaju wiadomości przekazali przedstawiciele USA. W środę w Teheranie rozbił się Boeing ukraińskich linii. Zginęło 176 osób. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada są przekonane, że samolot mogli omyłkowo zestrzelić Irańczycy. Teheran zaprzecza. Kijów wysłał do Teheranu swoich specjalistów od katastrof. Unia Europejska domaga się niezależnego śledztwa. Beata Płomecka. Komisja Europejska podkreśliła, że śledztwo musi być wiarygodne, zgodne z przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Rzecznik Komisji Stefan de Kersmacher powiedział, że Bruksela jest gotowa służyć pomocą śledczym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest dla nas ważne, by zapewnić bezpieczeństwo Europejczykom, którzy podróżują samolotami w Unii, jak i poza nią. A na pytanie, czy Komisja Europejska wierzy Iranowi, że przeprowadzi wiarygodne i niezależne śledztwo, rzecznik Komisji tak odpowiedział. Są międzynarodowe reguły i oczekujemy, że każdy, kto przeprowadzi śledztwo, będzie postępował zgodnie z nimi. Także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał na Twitterze, że oczekuje otwartego i dogłębnego dochodzenia. Kiedy rodziny tracą swoich bliskich, zasługują na to, żeby wiedzieć, co się stało, napisał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsi uczniowie rozpoczynają ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa w nauce od dziś w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Najmłodsi liczą na zimową aurę. No, mam nadzieję, że będą miłe i że w końcu spadnie trochę śniegu, bo bardzo bym chciał sobie pojeździć na sankach, by na przykład coś zbudować, iglo, bałwana. Można się okładać śnieżkami czy coś w tym stylu, ale jak nie będzie temperatury minusowej, to można zapomnieć o śnieżkach. Temperatura minusowa w najbliższych dniach ma być. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że śnieg popada tylko na południowych krańcach Polski, mówi synoptyk Jakub Gawron. Śnieg w najbliższych dniach spodziewany jest w obszarach podgórskich Karpat, już w sobotę na Podhalu, ale również i wyżej w górach spodziewamy się opadów śniegu. Na pozostałym obszarze nie ma co liczyć na śnieg, najwyżej opady deszczu. Prognozy długoterminowe wskazują, że w całym kraju śnieg spadnie dopiero w lutym. To będzie muzyczne podsumowanie kolejnej trójkowej akcji charytatywnej Święta Bez Granic 2019. Już jutro o godzinie 19 w studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej odbędzie się wyjątkowy koncert noworoczny. Owszem, nie chwaląc się, tak się zdarzyło, że to wspólnie wymyśliliśmy. Nie wypieram się tego. Co więcej, jesteśmy z tego pomysłu bardzo zadowoleni, także bezczelność po prostu kroczy przed upadkiem. Ten koncert noworoczny jest zwieńczeniem naszej trójkowej akcji licytacji, które redaktor Kuba prowadzi Święta Bez Granic i zanosi się na to, że będzie to wydarzenie. Mnie ludzie zaczepiają od nas z programu na korytarzu, mówią, że byli na próbie i że czegoś takiego tutaj jeszcze nie było.

mocne i energetyczne fragmenty z płyty Black Star, opublikowanej w 69. urodziny. Dwa dni po premierze tego albumu David Bowie zmarł. Początek naszego spotkania wyznaczyła zatem płyta opublikowana jeszcze za jego życia. W nagraniu usłyszeliśmy perkusję z charakterystycznym dżunglowym rytmem napędzanym siłą mięśni Jamesa Murphy'ego, lidera LCD Sound System. Ciekawe, jak układałaby się dalej ta współpraca, ponieważ David Bowie bardzo cenił Murphy'ego za wszechstronność i muzyczną erudycję. Można było to już poczuć na poprzednim wydawnictwie zatytułowanym Next Day, które zaowocowało piękną, białą, winylową epką z remiksem stworzonym właśnie przez Jamesa Murphy'ego. Owa reinterpretacja oparta została na koncepcji muzyki klaskanej Steve'a Reicha, zanurzonej w stylistce disco, czyli de facto w muzyce elektronicznej. Utwór bazujący na kompozycji Love is Lost po raz kolejny pokazał, jak wielkim wizjonerem był nasz pierwszy, dzisiejszy bohater. Rozpoczynamy karnawałowy weekend. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Your house and even your eyes are new. You're made. It's making you cry. You refuse to talk, but you think like mad. You've cut out your soul and the face of thought. Oh, what have you done? Oh, what have you done? Say goodbye to the thrills of life. Where love was good, no love was bad. Wave goodbye to the life without pain. Say hello. Hello Steve Reich, mixed by James Murphy for the DFA. Na dobry początek weekendu Love is Lost i David Bowie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim palindrom mojego pseudonimu. Anagram Margana. W historii muzyki rozrywkowej, a zwłaszcza muzyki elektronicznej i tanecznej, bardzo ważne znaczenie odgrywa rozwój technologii. Czują to wszyscy rozmiłowani w tej stylistyce, zatem chciałbym skupić teraz naszą uwagę nie tyle na artystach i producentach, co na pewnym urządzeniu, które w pierwszej połowie lat 80. zrewolucjonizowało muzykę klubową, często wynosząc ją na wyżyny popularności. Chodzi o automat perkusyjny Roland TR-808, który na szeroką skalę rozwinął hip-hop, disco, muzykę house, techno, ale również doskonale uzupełniał funk i dodawał kolorytu całej masie produkcji nazwanych popem. Przenosimy się zatem do początku lat 80., ponieważ sięgam teraz po płytę formacji SOS Band. We'll be right back. Just Be Good To Me. I pierwotna wersja tego utworu, po który przez te ponad 30 lat sięgało wielu producentów i DJ-ów, klejąc i wycinając swoje kompozycje. Kto wie, może wystarczy czasu, aby dziś jeszcze przywołać jedną z wielu reinterpretacji tego utworu. Just Be Good To Me i SOS Band z płyty On The Rise, opartej na, no właśnie, na automacie perkusyjnym Roland TR-808, pierwotnie stworzonym do szkiców, czy na przykład do nagrywania demo. Niektórzy twierdzą, że ów automat spopularyzował Afrika Bambata, tworząc swój genialny utwór Planet Rock. Just get on down and hit me. Bambata's getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body swing. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, ladies. It's a living dream. Love, life, live. Come play the game. Our world is free. Do what you want, but Sen. just get on down and hit me. If I just get so funky, now hit me. Other people of the world, where is the message of my world? All men, women, boys and girls, hey, our planet rock is so work it on it. You got the groove, move, shadoo, shadoo, shadoo, feel the groove, feel it. Do what you want to, but you know you got to be cool and boogie. Out on the floor, go down, bring it low, close to the ground. And everybody just rockin', don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep jiggin' and talkin', working all around the clock. Everybody just rockin', don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep jiggin' and talkin', working all around the clock. Everybody gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. We gotta rock it, don't stop it. Za roku 1982 Afrika Bambaataa i The Soul Sonic Force w utworze Planet Rock. Wtedy właśnie w 82 wybuchło to wszystko, to zainteresowanie i no i poszukiwanie automatu perkusyjnego Roland TR-808, który był w owym czasie w dosyć przystępnej cenie w stosunku do tego wszystkiego, co oferował muzyczny rynek, ponieważ ten automat można było nabyć za mniej więcej $1000. Totalnej korby, totalnego świra na punkcie tego automatu dostali również panowie z Beastie Boys, opierając swój cały pełnometrażowy debiut właśnie na TR-808. TR, czyli Transistor Rhythm, rytm tranzystorowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brass monkey, that funky monkey. Brass monkey, chunky, that funky monkey. Brass monkey, that's more than real. Drink brass monkey, here's how you feel. You put your left leg down, your right leg up. Tilt your head back, let's finish the cut. MC Eddie with the bottle, Ross Chan. And Rockets Nights with Charlie Chan. We're all the more ass. We don't mind shivers, wherever we go, we bring monkey with an ass. One, two, three. My D is D. Keeping you in the trap. Rise to Ill, czyli oczywiście debiut pełnometrażowy Beastie Boysów z roku 1986 w utworze Brass Monkey, chyba najbardziej wyczuwalnym, charakterystycznym właśnie z udziałem TR-808. Kto wie, czy właśnie z powodu tego urządzenia, tego instrumentu Beastie Boysi otrzymali przecież za swój pierwszy pełnometrażowy album platynę. To był rok 86 i teraz Państwa zaskoczę. Kto jeszcze wykorzystywał TR-808? Bardzo proszę. Thank you. Another Day in Paradise i Phil Collins w programie trzecim jako jeden z mniej oczywistych przykładów utworów, w których pojawiły się dźwięki TR-808, a tych przykładów naprawdę można mnożyć, bo całe lata 80. i początek 90. utkane są właśnie tym automatem perkusyjnym. Run DMC, Janet Jackson, Funkadelic, Beastie Boys wspomniane, oczywiście South Bend, Dr. Dre, LL Cool J, Public Enemy, rzecz jasna cała stylistyka Detroit House, jak na przykład Derrick May, ale również Goldie korzystał z tego instrumentu. Można mówić, ale lepiej poszukać. Zachęcam Państwa do tego, bo to jest fantastyczna zabawa. Na zakończenie naszego spotkania udało się utwór, reinterpretacja słynnego Just Be Good To Me, tutaj w wykonaniu The Revenge z lekko zmienionym tytułem That Be Good To Me, house'owa reinterpretacja. Więcej tego typu rytmów, więcej tego typu elektronicznej repetycji w nocy z soboty na niedzielę. Potrójne pasmo przenoszenia. Pan Maciej Zębaty trochę zaspał. Potrójne pasmo przenoszenia kilka minut po północy, to już będzie w niedzielę. A w nim między innymi cykl Grzegorza Hoffmana zatytułowany Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Teraz mówię, do usłyszenia, mówił Michał Margański. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy